Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol. Ostatni tydzień się nie odbył, więc zapewne stęskniliście się za pokaźną partią świeżych informacji z kraju i ze świata. Na wstępie chciałbym podziękować za nadesłane newsy i dalej zachęcić Was do przysyłania kolejnych. Linki do newsów omawianych w audycji oraz do kilku innych znajdziecie pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień lub klikając na baner tygodnia w sieci na stronie głównej kontestacji. A dziś opowiemy sobie o nowej generacji urzędników, zwanych asystentami rodzinnymi, o anglisaskim utrudnieniu sobie życia ekologią oraz o nowych prawach ekonomii w wykonaniu lubelskiego MPWiKu, a także o nowym państwie na mapie świata. Nie opowiemy natomiast o zmianie władzy w Egipcie, ponieważ byliście tymi wiadomościami bombardowani ze wszystkich stron w poprzednim tygodniu. A jako ludzie inteligentni mieliście już dość informacji, by wyrobić sobie swój pogląd na sprawę. Podczas i chwilę po audycji przynajmniej jeden z prowadzących będzie dostępny na czacie, gotowy do udzielenia odpowiedzi na Wasze pytania co do szczegółów omawianych newsów. A tymczasem zapinamy pasy i jedziemy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Liczba urzędników w naszym kraju systematycznie rośnie. Zapowiadane przez rząd redukcje w administracji publicznej i związane z tym działania nie przyniosły efektów. Wraz ze wzrostem liczby państwowych ciepłych etatów spada także jakość świadczonych przez urzędników usług. I choć awansujemy powoli w różnych rankingach opisujących funkcjonowanie urzędów, to sami urzędnicy przyznają, że tworzone w Polsce prawo jest kiepskie, wielokrotnie sprzeczne ze sobą, a biegunka legislacyjna polityków tworzy ustawy, które od razu nadają się do nowelizacji. Ponadto przez 20 lat istnienia tzw. III Rzeczpospolitej nie wypracowano metody oceny urzędnika, która pozwoliłaby na motywowanie lepszych poprzez wyższe zarobki oraz usuwanie zbędnych, którzy są słabi i nie nadają się do tej pracy. Nie udało się także włodarzom wyliczyć, jakie są realne koszty poszczególnych usług, które obywatel musi zamawiać w urzędach. A usługi te są coraz gorzej świadczone. Urzędnicy żyją jeszcze jak za PRL, myśląc, że to oni są ponad obywatelem i nie zdają sobie sprawy, że gdyby obywatel wyjechał, to zdechliby z głodu, bo często nie nadają się do jakiejkolwiek pracy. I tak, jeśli chodzi o odliczanie VAT-u od samochodów dostawczych, urzędnicy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z nowymi przepisami obowiązującymi od początku roku, które znoszą obowiązek dostarczenia przez właściciela do urzędu dokumentów ze stacji kontroli pojazdów, świadczących, że samochód spełnia kryteria techniczne stanowiące podstawę do odliczenia VAT-u. Ale cóż, urzędnik sobie poradzi, a trzynastka musi być, bo się należy jak psu buda. A tymczasem liczba urzędników w naszym kraju wzrasta w zaskakującym tempie i niebawem przekroczy kolejną magiczną liczbę, tym razem 700 tysięcy osób. Dodam tylko, że po transformacji, kiedy otwieraliśmy III Rzeczpospolitą, urzędników w Polsce było około 160 tysięcy i jakoś sobie radzili. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, gdzie trafiają nasze pieniądze, gdy zabiera je skarbówka, czy ZUS, czy inne pazerne instytucje. Toczy się właśnie spór rządu z towarzystwami ubezpieczeniowymi o pieniądze przekazywane z ZUS do otwartych funduszy emerytalnych. W tej rozgrywce po stronie rządu walczy przede wszystkim minister Fedak, która żąda ograniczenia przekazywania składki do OFE. Co się więc stanie z częścią naszej składki, która nie trafi do OFE? Oczywiście zostanie ona przejedzona przez urzędy, w tym przypadku przez ministerstwo pani Fedak, która już znalazła dla nich wspaniałe zastosowanie. Użycie tych pieniędzy do wypłacenia zasiłków. Jak wypowiada się pani minister, ogromną wagę przywiązuje do tego, aby pieniądze z budżetu nie były marnowane. tylko przekazywane na politykę rodzinną. Dlatego tak mi zależy na ograniczaniu strumienia pieniędzy płynących do OFE, które drenują budżet państwa. Jeżeli rozwiążemy ten podstawowy problem, będziemy mogli przeznaczyć większe środki na podwyższenie progów dochodowych uprawniających do zasiłków na dzieci od okresu zasiłkowego, który rozpocznie się od 1 listopada 2011 roku, oraz programy skierowane do młodzieży, aby ułatwić jej wchodzenie na rynek pracy, a następne podjęcie decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. Pani minister, jak widać, ma alternatywny pomysł na marnowanie naszych pieniędzy i nie zauważa, że to nie OFE drenują budżet państwa, tylko polityka jej i jej podobnych drenuje kieszenie obywateli. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Pani minister Fedak pokazuje, jak oszczędzać na otwartych funduszach emerytalnych, zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskuje lepsze niż zakładane oferty w przetargach i uzyskuje przez to realne oszczędności w postaci 16 miliardów złotych. Te pieniądze gdzieś jednak zniknęły. Dyrekcja Dróg utrzymuje, że pozostały w budżecie centralnym, zaś Ministerstwo Finansów zaprzecza takim informacjom. Ponieważ fundusze na inwestycje muszą być zabezpieczone jeszcze przed rozpisaniem przetargu, nasuwa się drobna sugestia, że ogłoszone oszczędności na przetargach na budowę dróg w połączeniu z przesunięciem części pieniędzy z podobnych oszczędności w infrastrukturze kolejowej to tylko księgowe zabiegi mające na celu poprawienie wizerunku przed nadchodzącymi wyborami. Innym wytłumaczeniem mogą być nadmierne rozdęcie administracji państwowej i niekompetencja urzędników odpowiedzialnych za obieg pieniędzy pomiędzy poszczególnymi urzędami. Co objawia się właśnie takimi zdarzeniami jak to, które mamy. Są oszczędności, ale nikt nie wie, gdzie leżą pieniądze zaoszczędzone. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. ZUS znowu straszy oraz marnotrawi. Urzędnicy z ZUS rozesłali do ponad 300 tysięcy pracujących emerytów informacje w sprawie zawieszenia wypłacania emerytury w przypadku kontynuowania przez nich zatrudnienia u swojego poprzedniego pracodawcy. Jak się okazuje, zmiany w przepisach dotyczyły zaledwie 1/5 adresatów. U pozostałych korespondencja wprowadziła tylko niepotrzebną konfuzję i oczywiście marnotrawstwo pieniędzy podatnika. Symboliczny bowiem koszt wysłania urzędowego pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to 3,5 zł, więc prosta arytmetyka mówi, że ZUS wyrzucił w błoto około 800 tysięcy złotych. Zapewne zadajecie sobie pytanie, dlaczego korespondencja nie została wysłana tylko do właściwych emerytów. Odpowiedź urzędu brzmi: wygenerowanie z systemu informatycznego listy takich osób byłoby zbyt czasochłonne i mogło doprowadzić do opóźnienia w wysyłce informacji o nowych ustawowych regulacjach. Tymczasem w ustawie uchwalonej przez Sejm 16 grudnia 2010 roku nałożono na zakład obowiązek poinformowania wszystkich zainteresowanych do końca stycznia 2011 roku, a więc dano na to działanie bardzo krótki czas. Jak widzimy, czas bardzo krótki, bo skoro dla ZUS-u przeszukanie bazy danych i wysłanie listów to przedsięwzięcie wymagające więcej niż 1,5 miesiąca czasu, to mamy kolejny argument na to, że obywatele o wiele lepiej zajmą się swoimi emeryturami niż państwowa instytucja, bo ta, jak widać, nie umie nawet oszczędzać własnych pieniędzy operacyjnych, a co dopiero powiedzieć oszczędności emerytalnych obywateli. Ja! Słuchajcie kontestacji! Ministerstwo Finansów ustami wiceministra Jacka Kapicy ogłosiło, że 10% wartości obrotu alkoholami wysokoprocentowymi pochłania szara strefa. Jak twierdzi wiceminister, budżet państwa ponosi tym samym stratę 1 miliarda złotych rocznie. A ponadto pan Kapica prorokuje zagrożenia społeczne związane ze zdrowiem przeciętnego Kowalskiego, jak i finansowaniem zorganizowanej przestępczości alkoholowej. Oczywiście państwowa administracja ma już plan, jak ochronić klientów przed możliwością skorzystania z tańszego i często lepszej jakości wyrobu spirytusowego, niepochodzącego z koncesjowanych źródeł. Ministerstwo Finansów podjęło już działania legislacyjne i kontrolne, a dzięki działaniom służby celnej w 2010 roku zamknięto 30 niezarejestrowanych rozlewni alkoholu oraz wykryto wiele nieprawidłowości związanych z jego rozprowadzaniem przez meliny, ciche hurtownie oraz sprzedaż bazarową. Jak wynika z raportów służby celnej, działalność w szarej strefie wyrobów wysokoalkoholowych ulega coraz większemu rozdrobnieniu, ponieważ przepisy przewidują kary proporcjonalne do skali prowadzonej działalności. Miejmy tylko nadzieję, że pan wiceminister przejrzy na oczy i zauważy, że najlepszym sposobem walki z szarą strefą jest zniesienie koncesji oraz obniżenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnym uproszczeniu przepisów. Nie można się przecież dziwić, że klient woli kupić wódkę na czarnym rynku, skoro kupując w pełni legalną połówkę za około 20-25 zł, 9 zł stanowi sama akcyza, a doliczyć należy jeszcze inne podatki. Całe nasze szczęście, że w obywatelach polskich duch przedsiębiorczy jest silny. Miejmy więc nadzieję, że niedługo szara strefa pochłonie całość handlu alkoholem, bo niby po co mamy wlewać sobie do gardeł akcyzę? A lekarze ostrzegają. Spożywanie akcyzy skutkować może wstydem w oczach, bólem w kiszkach i pustką w portfelu. Kontestacja. Walka państwa z rodzinami przybiera na sile. Uczelnie będą teraz kształcić nowych rządowych żołnierzy, którzy mają wkradać się do rodzin, brać udział w zwykłych rodzinnych czynnościach takich jak zakupy, pomoc przy podejmowaniu decyzji co do wychowania dzieci czy planowania budżetu rodziny. Mają także ingerować w sposób żywienia i tłumaczyć, co jest dobre, a co złe. Tacy nowi rządowi agenci to z zawodu asystenci rodzinni. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że taki asystent, jeśli już wniknie w rodzinę, uzyskując jej zaufanie, posiądzie bardzo interesujące informacje, które przekazywać będzie mógł swoim przełożonym. Informacje takie jak posiadany majątek, przychody czy upodobania i tryb życia domowników. Na szczęście ci nowi urzędnicy na razie nie będą rodzinom wciskani na siłę. Lecz przyszłe władze, mając już pierwszy krok za sobą, z czasem mogą wprowadzić obowiązek korzystania z tej kolejnej niechcianej usługi. Jak podaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, z pomocy takich asystentów skorzystało już 200 rodzin w ramach projektu Pora na Aktywność. Nie trzeba chyba dodawać, że kosztami tej usługi obciążone są nie rodziny korzystające z niej, ale wszyscy podatnicy. Ustawa wprowadzająca nowy zawód oraz przygotowująca w gminach nowe etaty dla jego przedstawicieli jest na etapie drugiego czytania w komisjach sejmowych. A ja mam nadzieję, że nie będę musiał w niedługim czasie informować Was o tym, że została uchwalona. Marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Rząd Donalda Tuska namawiany jest przez Francję i Niemcy do przyłączenia się do pakietu na rzecz konkurencyjności, wyrównującego stawki podatkowe od zysków firm. Według opublikowanego przez koncern Ernst & Young raportu wynika, że Polska straci na wejściu w ten układ około 160 tysięcy miejsc pracy oraz wpływy do budżetu z podatku od firm. Wielkim wygranym w przypadku podpisania porozumienia będzie Francja, w której bezrobocie spadnie o około 0,5%, a wpływy z CIT wzrosną o 5%. Mamy przed sobą kolejny sprawdzian dla polskich włodarzy. Czy umieją odmówić niekorzystnym dla nas paktom międzynarodowym? Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Rząd walczy z rodzinami, wysyła do nich asystentów, kuratorów i pracowników socjalnych, by ci rozbijali tę podstawową komórkę społeczną. A tymczasem idea obrony rodziny przed rządem ma coraz więcej zwolenników. Ostatnio dołączył do nich łódzki europoseł z PiS-u Janusz Wojciechowski. Przygotował projekt ustawy likwidującej przepisy pozwalające na zabieranie dzieci z domów przez machinę socjalną. Jak tłumaczy poseł Wojciechowski, taniej jest pomóc rodzinie niż umieścić dziecko w domu dziecka. Pomoc socjalna to kilkaset złotych na miesiąc. Wystarczy na jedzenie, węgiel i podstawowe potrzeby. Umieszczenie dziecka w domu dziecka to dla państwa kilka tysięcy złotych. W przeciwieństwie do obecnych rządzących, pan poseł Wojciechowski podaje przejrzyste ekonomiczne argumenty i jak widać umie liczyć. A jak działa system pomocy rodzinie obecnie? Pani Anna w Łodzi w każdej chwili może stracić córki. Amelka ma 3,5 roku, Ola 6 lat, a Wiktoria 7. Mieszkają w kamienicy. Nadzór nad rodziną sprawuje kurator. I właśnie on zwrócił uwagę, że dzieci są brudne i zaniedbane, że mają wszy, że w domu panuje nieporządek i dzieci należy z tego domu zabrać. Takich przykładowych pań Ań jest wiele w całym kraju, a skrupulatni urzędnicy socjalni i sędziowie chętnie straszą odebraniem dzieci rodzicom. Nie zdziwiłbym się, jeśli dorabiają sobie właśnie pobieraniem łapówek od matek, które kochają swoje dzieci i nie chcą, by te zostały wydane na pastwę urzędników. Poświęcą więc ostatnią złotówkę, aby urzędnik dziecko pozostawił w domu. Dobrze by było, żeby zarówno pan kurator, jak i pan sędzia zrozumieli, że wiele jest domów ubogich tylko dlatego, że muszą płacić haracz na ciepłe posadki urzędników socjalnych. Dobrze, by zrozumiała to pozostała część społeczeństwa, w szczególności przy nadchodzących wyborach. Bo jak rozgonimy państwową administrację, to od razu poszczególni ludzie w narodzie bogacić się będą mogli nawet uczciwą pracą. Kontestacja. A teraz bardzo ważna wiadomość dla osób, w szczególności prowadzących swoją działalność gospodarczą i borykających się z niejasnościami prawa podatkowego. Właśnie takie osoby zmuszone są wielokrotnie zadawać pytania do Ministerstwa Finansów, by to udzieliło interpretacji dotyczącej przepisów. Każde takie zapytanie kosztuje obecnie 40 zł. Ale że Ministerstwo Finansów, które żyje za pieniądze podatników, postanowiło powiększyć swoje dochody, opłaty te drastycznie wzrosną. Bowiem jak twierdzi minister Rostowski, opłaty, jakie płacą przedsiębiorcy za wystawienie im interpretacji przepisów podatkowych, są nieadekwatne do kosztów ponoszonych przez ministerstwo podczas przygotowywania takiej interpretacji. Dodawać nie trzeba, że Ministerstwo Finansów odpłatnie tworzy interpretacje przepisów, które samo tworzy. Mamy więc do czynienia ze wspaniałym monopolem, gdzie ministerstwu zależeć będzie na tworzeniu zawiłych przepisów, żeby później zarabiać na ich interpretowaniu. Minister Rostowski nie ma nawet odwagi cywilnej, by powiedzieć, że nakłada nowy podatek na przedsiębiorców. I mydli oczy, że jest to opłata za usługę, która wykonywana jest przecież na żądanie przedsiębiorcy. Może już nadszedł czas, by obywatele przejrzeli na oczy i wprowadzili taką władzę, która uprości system podatkowy, między innymi tak, by nie trzeba go było interpretować. Na razie jednak płacić będziemy 1000 zł za wyjaśnienie pojedynczej niejasności w prawie podatkowym. Słuchajcie kontestacji. Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie odkryły nowe prawo ekonomii, całkowicie odwrotne do znanego z podstaw ekonomii prawa podaży i popytu. Ponieważ obywatele Lublina to ludzie rozsądni i oszczędni, patrząc regularnie na podwyżki cen wody, postanowili zredukować jej zużycie. Zaopatrzyli się w lepsze pralki, oszczędzające wodę zmywarki, uszczelnili krany. I tak przez ostatnie 18 lat zużycie wody spadło o połowę. Paradoksalnie będą musieli zapłacić wyższe rachunki niż płacili dotychczas. Powód? MPWiK ma swoje koszty, których nie potrafi zredukować, więc musi jakoś zwiększyć swoje dochody. A że firma jest lokalnym monopolistą, to mogą dyktować ceny. Mieszkańcy Lublina są takim stawianiem sprawy oburzeni. I trudno się dziwić, bo każdy oszczędza po to, żeby płacić mniej, a nie więcej. Jednak według szacunków za oszczędzanie czteroosobowa rodzina zapłaci 60 zł rocznie więcej. Więc zanim inne firmy z pozostałych miast Polski wpadną na podobny pomysł co MPWiK lubelski, biegnijmy wszyscy do łazienek i puśćmy wodę największym strumieniem jak tylko się da. Może gdy będziemy marnować ją w dostatecznie dużych ilościach, a nie oszczędzać, to stanieje i stanie się właściwie darmowa. Przynajmniej logika lubelskiego MPWiK-u na to by wskazywała. Słuchajcie, kontestacji? Jeszcze tylko krótka informacja dla właścicieli kont oszczędnościowych omijających podatek ministra kłody pod nogi obywatelom, znaczy pana ministra Belki. Ministerstwo Finansów postanowiło uszczelnić przepisy podatkowe, by jeszcze efektywniej nas okradać. Teraz jedyną możliwością ucieczki od podatku od oszczędności jest skorzystanie z lokat sprzedawanych jako polisy na życie. Są one gorzej oprocentowane, jednakże przy uwzględnieniu podatku prezentują się znacznie lepiej. A ja, póki mam tutaj chwilę, chciałbym tylko przypomnieć, że gdy Platforma Obywatelska ruszała ze swoimi błękitnymi sztandarami do wyborów, jednym z postulatów pana Tuska było zniesienie właśnie podatku od oszczędności kapitałowych. Czy jeszcze ktoś uważa Platformę za partię liberalną i wolnościową? Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Zwycięstwem wieloletniej tradycji szwajcarskiej zakończyło się referendum w sprawie posiadania i przechowywania w domach broni palnej przez Szwajcarów. 60% obywateli głosowało zgodnie z tradycją i sumieniem prawdziwego, praworządnego obywatela. Jednak socjaliści już szykują się do dalszej ofensywy. 40% poparcie dla ustawy nazwali sukcesem, zaś osoby niepopierające jej to ci, co jeszcze nie dorośli do decyzji o rozzbrojeniu. Tymczasem mieszkańcy Szwajcarii posiadają w domach około 2,5 miliona sztuk broni palnej i dobrze się z tym mają, a tradycja posiadania broni panuje tam nieprzerwanie od 1874 roku i prawdopodobnie dlatego rząd szwajcarski liczy się ze swoimi obywatelami. Ale tak jak i w sprawie traktatu lizbońskiego, tak i socjaliści w Szwajcarii startować będą z kolejnymi referendami, aż w końcu w którymś razem Szwajcarzy zagłosują akurat inaczej. Bo akurat zdarzył się szaleniec, który wpadł do szkoły z karabinem i zastrzelił kilkoro dzieci. A na takich właśnie medialnych wydarzeniach socjaliści opierają swoje próby przekonywania obywateli o przymusowym rozzbrojeniu. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Pierwsza z dzisiejszych nowin ekologicznych jest prosto z Wielkiej Brytanii, gdzie walczący z zmianami klimatycznymi laburzyści doprowadzili do sytuacji, w której szkołom grożą milionowe kary. Samorządy, które sprawują pieczę nad szkołami, zostały zmuszone do zapłacenia kar z tytułu niestosowania się budynków szkolnych do nowych regulacji ekologicznych. Od tego bowiem roku zaczęło obowiązywać prawo, na mocy którego budynki publiczne muszą przestrzegać reguł w wykorzystywaniu energii. Jak wszyscy wiemy, Wielka Brytania to kraj z tradycjami. Między innymi z tego powodu wiele budynków szkolnych nie jest dostosowana do czasów współczesnych i ponieważ nie spełniają norm wytyczonych przez różnego rodzaju dyrektywy, dyrektorzy tych placówek będą zmuszeni do opłacenia wysokich kar. Nowe przepisy doprowadziły także do nietypowych sytuacji. Jak mówi David Nichols, dyrektor szkoły w Derby, zostaliśmy powiadomieni, że prędzej czy później będziemy musieli zainstalować systemy oszczędnościowe. Ale nasz budynek w ciągu 18 miesięcy zniknie, więc jaki jest tego sens? Tak więc pan dyrektor przez najbliższe 18 miesięcy płacić będzie wysokie kary za niedostosowanie się do ekologii europejskiej. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Brytyjscy ekolodzy zaatakowali już szkoły i wszelkie inne budynki swoimi normami. Czas więc na skomplikowaną segregację śmieci, jaka została narzucona Brytyjczykom. Jeśli więc myślisz, że posegregowanie śmieci w Polsce jest trudne, to miej świadomość, że w Wielkiej Brytanii, na przykład mieszkańcy Newcastle, muszą sortować swoje śmieci do 9 różnych pojemników i kontenerów. W innych 20 miejscowościach wymaga to 7 kontenerów, zaś w jeszcze 100 innych brytyjskich miejscowościach włodarze życzą sobie segregacji śmieci na 5 różnych rodzajów. Można powiedzieć, że jest to kolejny podatek nałożony na brytyjskiego obywatela. Ten bowiem nie dość, że opłaca wywożenie śmieci, to ma je jeszcze odpowiednio przygotować, poświęcając na to swój czas i siły. A ten, kto śmieci od niego za opłatą odbiera, nie poniesie kosztów sortowania odpadów, które są przetwarzalne, i sprzeda je na rynku wtórnym, uzyskując dodatkowy dochód. Nie mówiąc już o tym, ile brytyjskiemu obywatelowi miejsca w domu zajmują kosze na śmiecie. A magazynowanie to też przecież jest koszt. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Ostatnia już wiadomość z Eurokołchozu, który takim coraz bardziej się staje. Bijmy na alarm, ponieważ Europejski Parlament przyjął rezolucję, w której apeluje o powstrzymanie wzrostu cen żywności. W rezolucji eurodeputowani podkreślali, że niezbędne jest podjęcie działań w celu zwalczenia manipulacji cenami żywności i utrzymania jej produkcji w Europie, oczywiście na odpowiednim poziomie. Wspaniali deputowani chcieliby istnego raju, ponieważ konsumenci według nich powinni mieć dostęp do żywności po rozsądnych cenach, ale jednocześnie trzeba dbać o rolników i zapewnić im godziwe życie. Parlament wyraził zaniepokojenie niskimi dochodami gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, spowodowanych rosnącymi kosztami produkcji rolnej i wahaniami cen. Teraz oczekiwać możemy tylko na kolejne dyrektywy, które zmuszą nas do ustalenia cen. Chlebek kosztuje złotówkę, jajko 2, a ceny te będą kompletnie oderwane od rzeczywistości. A o rolników nie powinniśmy się martwić, bo skoro tak cierpią i tak mało zarabiają na produkcji rolnej, to dlaczego nie sprzedadzą ziemi i nie zaczną zajmować się bardziej intratnym zawodem? A jak dobrze wiemy z doświadczenia, każdy rozsądny rolnik sprzedaje swoje płody poza oficjalnym obiegiem, dzięki czemu i on zarabia dużo, i jego klient dostaje tańszą niż w supermarkecie żywność. Ale o tym sza, bo się jeszcze eurodeputowani dowiedzą. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. W kanadyjskich mediach wybuchła dyskusja na temat ekologicznej edukacji, a to za sprawą zdarzenia, do jakiego doszło w miejscowości Laval w Quebecu. 6-letni Felix, który do przedszkola przyniósł śniadanie zapakowane nie w pudełko wielokrotnego użytku, a w foliową torebkę, został ukarany za bycie nieekologicznym. Karą mającą na celu odpowiednie wyedukowanie Felixa było wykluczenie go z przedszkolnej loterii, w której mógł wygrać misia. Ojciec Feliksa krytykuje przedszkole za dogmatyzm, a choć problem plastikowych torebek zaśmiecających trawniki i ulice w Kanadzie jest rzeczywiście duży, to specjaliści twierdzą, że dzieciom należy przekazywać wiedzę, a nie karać za odstępstwa od szkolnych reguł. Bo to, co wydarzyło się w Kanadzie, jeśli chodzi o Feliksa, nosi znamiona dyskryminacji. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. W ostatnim czasie byliśmy świadkami zmian na politycznej mapie świata, gdzie już od lipca pojawi się nowy kraj, Republika Południowego Sudanu. W referendum przeprowadzonym w styczniu na terenach należących dziś do nowego państwa 98% głosujących opowiedziało się za ogłoszeniem niepodległości. Prezydent Sudanu Omar Hassan el-Bashir jeszcze na kilka godzin przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wydał dekret akceptujący decyzję południa Sudanu o oderwaniu się od północy. Referendum, które rozpoczęło się 9 stycznia, było wynikiem ustaleń pokojowych z 2005 roku podpisanych przez rząd Sudanu w Chartumie i rządzący na południu kraju Ruch Wyzwolenia Sudańczyków. Bashir oficjalnie uznał wyniki referendum. W Chartumie towarzyszył mu Salva Kiir, prezydent autonomicznego południa, który w przemówieniu wyraził nadzieję, że wzajemne relacje teraz się polepszą. W ubiegłym tygodniu przez północ Sudanu przetoczyła się fala protestów zainspirowanych wydarzeniami w Tunezji i Egipcie. Na ulicach stolicy tysiące studentów i opozycjonistów z północy demonstrowało niezadowolenie z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju i rosnących cen podstawowych produktów. Na ulice wyszło także wielu zwolenników jedności Sudanu. Tłum wykrzykiwał hasła nawołujące do obalenia prezydenta Bashira, któremu zarzucano także nieumiejętność utrzymania spójnego terytorium Sudanu. Ciekawie o demonstrantach wypowiedział się zaś Ojara Charles, mieszkaniec południa kraju, absolwent Uniwersytetu w Chartumie. Czuję się źle, kiedy słyszę o pobiciach i aresztowaniach demonstrantów. Wielu z nich chodziło ze mną na studia. Jednak nie wspieram ich, bo oni nie potrafią uszanować mojego prawa do wolności. Ten człowiek mógłby z pewnością otworzyć sudański oddział kontestacji, a pozostali mieszkańcy południa zamierzają oddawać się tańcom i pijaństwu z radości nad uzyskaną niepodległością, byleby jej tylko, tak jak nasi przodkowie, nie przepili. Jest to dość ciekawy koniec wojny domowej między północą a południem kraju, która trwała 22 lata. Życie straciło w niej ponad 2 miliony ludzi, a kolejne 4 zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. W lipcu Republika Południowego Sudanu stanie się samodzielnym państwem. Rządy z południa i północy kraju nadal nie doszły jednak do porozumienia w kilku istotnych sprawach, takich jak podział wyposażenia armii, spłata długów, status roponośnego rejonu Abyei, ostateczne wyznaczenie granic i podział zysków z ropy. Ale cieszmy się, że są jeszcze narody, które potrafią walczyć o swoją niepodległość i święte prawo do wolności. Na dziś to już niestety wszystkie informacje. Dla sprawnionych wiedzy zapraszam na odwiedzenie strony radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie jeszcze kilka linków do informacji nieomawianych w dzisiejszej audycji. Dziękuję za wysłuchanie audycji i trafne komentarze na czacie. Dla tych, którzy trafią na jakieś ciekawe newsy i będą chcieli się nimi z nami podzielić, tak aby pojawiły się one w przyszłej audycji, prosimy o kontakt na przegląd.kontestacja@gmail.com. Bez polskich liter oczywiście. A tymczasem życzę Wam kolejnego udanego tygodnia w tej rzeczywistej sieci. Żegna się z Wami Wiktor Parol.